لا بلا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة مدنی سورة ہے نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پہ ہے سورۃ المطففین کے بعد نازل ہوا ہے اور تقریباً دوسرے نمبر پہ ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد نزولاً 87 نمبر 87 سورۃ المطففین کے بعد نازل ہوا ہے اور ترتیباً دوسرے نمبر پہ ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد نازل ہوا ہے یہ ان پانچ باتوں میں پہلی بات تھی جو ہر سورت کے ابتدا میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ پہلی بات کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے اور اسی کے ساتھ اس کا ترتیب نزولی اور ترتیب کتابی بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے دوسری بات ربط سورت ربط ری بے توے ربط سورت کسے کہا جاتا ہے وہ کون سی وجوہات جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کے پیچھے یہ سورت سورۃ البقرہ لگائی ہے کیونکہ سورۃ الفاتحہ وہ مکی سورت تھی سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے سورۃ الفاتحہ نزول کے اعتبار سے پانچویں نمبر پہ تھی یہ سورۃ نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پہ ہے دونوں سورتوں کے درمیان فرق وہ بحثی سورتوں کا ہے تو پھر کیا وجوہات ہیں کیا اسباب ہیں جن کے بنا پہ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی سورہ جو ہے لا کے لگا دی ہے اس کو ہم ربط سورت کہتے ہیں مناسبت سورت کہتے ہیں درس کے ابتدائی دن میں اس پہ تفصیلی بحث آپ کے سامنے رکھ دی تھی ربط لکھنے کا طریقہ پہلے آپ سمجھ لیں ربط لکھنے کا طریقہ یہ ہے نوٹ بک مجھے دے کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ کس طرح آپ نے لکھا پن بھی دے یہ دیکھیے یہ نوٹ بک ہے اس نوٹ بک کے درمیان میں آپ ایک لکیر کھینچیں جو 10, 12, 14 لکیروں کو جو ہے وہ گھیرے. اس کے بعد ایک سائڈ پہ جو ہے آپ شروع کر لیں. لکیر کے ایک طرف آپ لکھے سورۃ الفاتحہ, دوسری طرف آپ لکھے سورۃ البقرہ. جب میں کہوں کہ پہلی سورت میں, تو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سورۃ الفاتحہ کے نیچے لکھتے جائیں, اور جب میں کہوں کہ اس سورت میں, تو سورۃ البقرہ کے نیچے جو پورشن ہے اسے میں آپ انٹری کرتے جائیں گے. تو پہلی بات سورۃ فاتحہ کی سورۃ فاتحہ کے نیچے آ جائے گی, اور پہلی بات جو ہے سورۃ بقرہ کی سورۃ بقرہ کے ساتھ آئے گی. تو اسی ترتیب سے جو ہے آپ نیچے جائیں گے. سب نے دیکھ لیے اسے, اسی ترتیب پہ آپ اپنے جو ہے وہ پورشن بنائیں. اسی طرح اور اوپر جو ہے بڑا بڑا کر کے لکھ دے ربط سورت. پہلی وجہ, سورۃ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا الحمدللہ, بیان کیا تھا اللہ کس چیز کا؟ الحمدللہ. للہ میں اللہ کی صفت خالقیت کی طرف اشارہ تھا. للہ میں اللہ کی صفت خالقیت کی طرف اشارہ تھا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس کی تفصیل فرما رہے ہیں کہ کس طرح میں خالق ہوں. 21 نمبر آیت میں, اس صورت کی 21 نمبر آیت میں اللہ رب العزت تفصیل فرما رہے ہیں. اپنے پاس آپ نوٹ کرتے جائیے, ویسے سورت بقرہ کے نیچے لکھ دے کہ اس صورت میں صفت خالقیت کی تفصیل ہو رہی ہے, کس طرح اللہ خالق ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, آپ کا بھی پیدا کرنے والا آپ کے بڑوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے. تفصیل ہو رہی ہے. دوسری وجہ, سورۃ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا الحمدللہ, توحید کا بیان تھا, دعوے توحید جسے کہا جاتا ہے. تو یہ دعوے توحید, توحید کا بیان کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت تسلی دے رہا ہے مبلغ کو کہ جب آپ بیان کریں گے تو آپ کے مقابل میں 3 فرقے بن جائیں گے. تسلی ہے. آگے کی صورت میں دعوی توحید تھا, تو اس صورت میں جو ہے وہ تسلی کی بیان بات ہو رہی ہے کہ جب آپ بیان کریں گے تو آپ کے مد مقابل 3 جماعتیں ہوگی, ماننے والے, صحیح انکار کرنے والے اور مذبذبین کا گروہ. لکھے اپنے پاس. اس صورت میں تسلی کے طور پر 3 گروہوں کا بیان ہے کہ بیان کرنے پہ آپ کے مقابل یہ 3 جماعتیں وہ ماضی وجود میں آئیں گی. تیسری ربط, تیسری مناسبت, جو رہ جائے اس کو رہنے دے. آگے جو ہے آپ لکھتے جائیں درس کے اختتام پہ, یا کل جب آپ جلدی آ جائیں گے تو اپنے پرانے کسی ساتھی سے جو ہے پھر نوٹ کر لیں. ایک دوسرے کے ساتھ اس میں ہیلپ ضروری ہے. تیسری وجہ, تیسری ربط, نمبر آپ دیتے جائیے. سورۃ فاتحہ میں دعوی توحید 1 مرتبہ ذکر تھا. دعوی توحید الحمدللہ کے عنوان سے ایک مرتبہ ذکر تھا، اس صورت میں دعوی توحید چار مرتبہ ذکر ہے. کتنی مرتبہ ذکر ہے؟ چار مرتبہ ذکر ہے. آیت نمبر 21 میں، آیت نمبر 163 میں، آیت نمبر 255 میں، اور آیت نمبر 284 میں، 284 میں. چار مرتبہ دعوی توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی مضمون کو ترقی اللہ رب العزت اس صورت میں دے رہا ہے. آگے سے مضمون کو تقویت مل رہی ہے. اگلا ربط، رب العالمین سورت فاتحہ میں کہا گیا کہ پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت تربیت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہے تربیت کر رہا ہے. آیت نمبر 22 میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اوپر سے اللہ بارش کو برساتا ہے، بارش کے ذریعے سے اللہ زمین سے جو ہے مختلف قسم کے پھل نکالتا ہے، جس میں آپ کے لیے تربیت کے اسباب جو ہے وہ موجود ہے. آگے صورت میں رب العالمین کہ تربیت اللہ کرتا ہے تمام مخلوقات، کس طرح؟ تو اس صورت میں آیت نمبر 22 میں اس کی وضاحت ہے. اگلی وضاحت، آج اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا رب العالمین کہ پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. تو جسمانی تربیت تو اللہ رب العزت نے 22 نمبر آیات میں اس کی وضاحت کر دی، مگر روحانی تربیت بھی ضروری ہے. وہ کس چیز سے اللہ رب العزت کرتے ہیں؟ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب، یہ عظمت والی کتاب ہے جس کے ذریعے انسانوں کی روحانی تربیت، جس کے اندر انسانوں کی روحانی تربیت کے اسباب موجود ہیں. اگلی وجہ، سورت فاتحہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن الرحیم، عام مہربانی والا ذات اور خاص مہربانی والا ذات. تو اس صورت میں اس عام اور خاص مہربانیوں کی تفصیل اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورۃ بقرہ میں. عام مہربانی عام انسانوں پہ اور خاص مہربانی بنی اسرائیل پہ، اس صورت میں اس کے نمونے ذکر ہے الرحمن الرحیم کے، اس لیے متصل لایا گیا. اسی طرح آگے صورت میں نمبر آپ دیتی جائیے، سورت فاتحہ میں بیان کیا گیا مالک یوم الدین، کہ مالک ہے روز جزا اور سزا کا. تو اس میں، اس صورت میں آیت نمبر 48 میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ کس طرح اللہ جو ہے مالک یوم الدین ہے. 48 نمبر آیات میں وضاحت ہو رہی ہے، اس لیے متصل لایا گیا. یا سورت فاتحہ میں کہا گیا ایاک نعبد و کہ خاص ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس صورت میں 21 نمبر آیات میں علت عبادت ذکر کی گئی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. 21 نمبر آیات. یہاں یہ صورت میں سورت فاتحہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس صورت میں طریقہ استعانت کا بیان ہو رہا ہے، طریقہ استعانت کا بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح تم اللہ سے استعانت طلب کرو گے. آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 153 میں آگے صورت میں اللہ رب العزت فرما رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مضبوط کیجئے ہمیں صراط مستقیم پر. سوال یہ تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب صراط مستقیم ہے. دونوں سورتوں کو آپس میں میں جوڑ رہا ہوں، مربوط بنا رہا ہوں. یہاں یہ سورت میں صراط الذین انعمت علیہم مومنین کا بیان ہوا، تو اس صورت میں مومنین کی 5 صفات اور ان کے دنیا اور آخرت کے کا حکم بیان ہو رہا ہے. 5 صفات اور دنیا اور آخرت کا حکم. اگلا ربط نہیں، بس آگے ہیں آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 5 تک، 3 سے آیت نمبر 5 تک. آگے اللہ رب العزت نے بیان کیا غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا تذکرہ ہوا. تو اس صورت میں آیت نمبر 6 اور 7 میں ان کے صفات اور ان کے دنیا اور آخرت کا حکم وہ بیان ہو رہا ہے. 6 اور 7 میں آگے سورت میں ولد دعالین کا تذکرہ ہوا، حیران اور پریشان منافقین. تو اس سورت میں آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اللہ رب العزت منافقین کے 10 صفات اور ان کے دنیا اور آخرت کا حکم وہ بیان کر رہا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے بیان کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, دو گروہوں کا تذکرہ تھا جو قرآن کے مخالفین کا گروہ, قرآن کے مخالف تھے, ایک تو ماننے والا تھا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ان دونوں کو سمجھنے کے لیے کہ لوگ ان کو سمجھے, مومنین ان کو سمجھے, ان کی وضاحت کے لیے اللہ رب العزت دو مثال بیان فرما رہے ہیں, آیت نمبر 17 میں اور آیت نمبر 19 میں. یہاں وضاحت کے لیے دو مثال اس لیے متصل لایا گیا, آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک. اگلی ربط سورۃ فاتحہ میں تعلیم المسئلہ کا تذکرہ کیا گیا کہ سوال کا صحیح طریقہ کیا ہے, تعلیم المسئلہ مانگنے کا طریقہ. جب آپ نے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیا تو ابھی مانگو اللہ سے, تو اس صورت کا اختتام دعا سے ہو رہا ہے. کتنے ربط ہو گئے؟ 100. بس یہ وہ صورت اور یہ صورت آپس میں میں نے آپ کے سامنے کیا کر دیا, ان کے ربط میں نے بیان, ایک ایک لفظ کا ربط آگے سے پیچھے کے ساتھ میں نے جو ہے آپ کو ربط لکھوا دیا. ابھی اگلا ٹاپک اپنے پاس لکھے, اوپر بڑا بڑا کر کے لکھیں امتیازات صورت. کیا چیز؟ امتیازات صورت. امتیازات کے کیا معنی ہے؟ ابتدا میں نے اس پہ تفصیلی بات کی تھی کہ کچھ اظہارات نئے نئے آئے ہیں تو ان کو تھوڑی سی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں مختصر الفاظ میں سے, کہ امتیازات صورت سے مراد وہ مضامین ہوتے ہیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس صورت میں اللہ رب العزت نے جس انداز سے بیان کیے ہیں قرآن کے باقی 113 سورتوں میں اس طرح ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے نہیں کیا ہے. اس کو ہم امتیازات کہتے ہیں کہ یہ سورت کن چیزوں میں اور سورتوں پہ ممتاز ہے, اس کو ہم امتیازات سورت کہتے ہیں. لکھ اپنے پاس, پہلی امتیاز, سورت ممتاز ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت تفصیلی بیان فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کا. تفصیلی بیان کس کا ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا. آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن میں وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے, تو جواب دیں گے سورۃ بقرہ. سورۃ بنی اسرائیل بھی ایک صورت ہے جو بنی اسرائیل کے نام پہ ہے, مگر اس میں زیادہ سے زیادہ تفصیل وہ 1.5 رکوع کی ہے. بنی اسرائیل کی زیادہ سے زیادہ تفصیل کتنی ہے؟ 1.5 رکوع کی ہے. اس میں جتنی تفصیلات اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی بتا رہا ہے اتنی اور نہیں ہے. تو یہ اس سورت کی امتیاز ہے, ممتاز ہے. دوسری, سورت ممتاز ہے کثرت اوامر اور نواہی پر. کثرت اوامر اور نواہی پر, اوامر اور نواہی. اوامر اور امر کی جمع اوامر ہے نا, اور نواہی جو ہے نہیں کی جمع ہے. کثرت اوامر اور نواہی, کن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا اور کن سے اللہ نے منع کیا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 1000 سے زیادہ اوامر اور نواہی ہیں. اتنے زیادہ اوامر اور نواہی قرآن کی کسی اور صورت میں نہیں ہے. سورہ ممتاز ہے اپنے طوالت پہ کہ قرآن کی سب سے طویل سورت جو ہے وہ سورت البقرہ ہے. اس جیسی طویل سورت قرآن میں اور کوئی نہیں ہے. آپ سے کوئی پوچھے قرآن کی سب سے طویل سورت کون سی ہے, آپ جواب دیں گے سورت البقرہ. نام نمبر آپ خود دے دی جائیں گے. سورت ممتاز ہے آیت طویلہ پر. کس میں آیت طویلہ پر؟ اس سورت میں اللہ رب العزت ایک آیات ایسی بیان کر رہے ہیں 282 نمبر آیت, جو قرآن کے تمام آیاتوں سے سب سے زیادہ طویل ہے. تقریباً ایک رکوع پہ مشتمل ایک آیت ہے. 282 نمبر آیت 282 یہ سورت کی امتیازات میں سے ہے. سورت ممتاز ہے, ان پانچ واقعات پہ کہ جن میں اللہ رب العزت نے مردوں کو دنیا میں زندہ کیا. پانچ واقعات جس میں اللہ رب العزت نے مردوں کو زندہ کر دیا. اپنے جگہ پہ وہ تفصیل آ رہی ہے. پانچ واقعات میں آپ کے سامنے گنوں گا. سورت ممتاز ہے کہ بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا تھا گائے کے ذبح کرنے کا, اور انہوں نے جو ٹال مٹول کا سے کام دیا تھا, اس کا تذکرہ اس سورت میں ہے. آیت نمبر 67 سے واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 71 تک. تفصیلی واقعہ کہ اللہ رب العزت نے انہوں کو ان لوگوں کو حکم دیا تھا گائے کے ذبح کرنے کا, انہوں نے ٹال مٹول سے کام دیا تھا. آیت نمبر 67 سے لے کر 71 تک. آگے دیکھیے سورت ممتاز ہے ان نو اعتراضات پہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے گئے تھے. نو اعتراضات جو نبی علیہ السلام پہ کیے گئے تھے, ان کی رسالت کو مجروح کرنے کے لیے 70 میں سے یہ اعتراضات جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. اس سے شروع ہو رہے ہیں. سورت ممتاز ہے حکم تحویل قبلہ پہ. حکم تحویل قبلہ پہ کہ بیت المقدس سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف دوبارہ حکم کر دیا کہ آپ کا قبلہ وہ بیت اللہ ٹھہرا دیا گیا. اس کا تذکرہ کسی اور صورت میں نہیں ہے. سورت ممتاز ہے مجاہد کے ٹریننگ پہ. ملک کی اصلاح پر اور گھر کے اصلاح کے بارے میں احکام پر. مجاہد کا ٹریننگ 10 صفات سے. ملک کی اصلاح 4 قوانین سے. اور گھر کی اصلاح 18 احکاموں سے. ممتاز ہے تقسیم حج اور حج کے اقسام پہ، تقسیم حج اور حاجیوں کے اقسام پہ 196 میں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، کسی اور صورت میں یہ نہیں ہے. صورت ممتاز ہے اصحاب تالوت اور اصحاب جالوت کے جنگ پر، اصحاب طالوت اور اصحاب جالوت کے واقعے پر 246 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 255 پہ، آیت الکرسی پہ، ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام اور سلام اور نمرود کے مناظرے پہ، 258 نمبر آیت الکرسی 255 میں ہے، یہ مناظرہ 258 میں ہے. بات نہیں، سورۃ ممتاز ہے حضرت عزیر علیہ السلام و السلام کے واقعے پہ، 259 نمبر آیت. سورۃ ممتاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام کے واقعے پر کہ انہوں نے چار پرندوں کو پکڑا تھا، تفصیلی واقعہ ہے اس میں، تفصیلی انشاءاللہ اپنی جگہ پہ 260 میں. سورۃ ممتاز ہے انفاق کی ترغیب کے لیے اچھی اچھی مثالوں پر، یہ امثال شروع ہوتے ہیں 261 سے لے کر 266 تک. سورۃ ممتاز ہے 275 سود اور اہل سود کی مذمت پر، 275 سے لے کر 280 تک. ممتاز ہے لین دین کے معاملات پر، کتنے لین دین معاملات، کتنے قسم کے ہیں، قرض، نقد، رہن کے، یہ سب معاملات ذکر ہے 282-283 نمبر آیت میں. کتنے امتیازات ہو گئے؟ بس یہی، بس مقصد صورت، اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد اس صورت، اس میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے چار مسائل کا، بیان ہو رہا ہے اس صورت میں چار مسائل کا. پہلا مسئلہ اثبات توحید، اس بات توحید ثابت کرنا. تے سے لکھا جاتا ہے الف سے بے الف با اور تے. اس بات توحید پہلا مسئلہ اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر رہا ہے. دوسرا مسئلہ اس بات رسالت. آپ ٹیک نہیں لگائیں گے تو سمجھ آئے گی آپ کو. اس بات رسالت اس بات رسالت یہی کہہ رہا ہوں دوسرا کہہ رہا ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری کو اللہ ثابت فرما رہے ہیں. تفصیل میں کروں گے ان پہ, صرف آپ اپنے پاس لکھیں. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ. چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. ابھی ان چار مسائل کو ذرا سمجھیے. اس بات توحید, توحید کے کیا معنی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا. اگر یہ معنی ہی جائے کہ اللہ کو ایک ماننا وہ توحید ہے, تو اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کتنے ہیں, وہ کہیں گے کہ میں بھی ایک ہوں. آپ کے والد باپ وہ کہے گا ایک, ماں ایک ہے, پیغمبر ایک ہے, ہر انسان وہ ایک ایک ہے. کوئی انسان دو تین پہ تو مشتمل نہیں ہوتا, ایک ہی ہوتا ہے اپنی ذات میں. تو اللہ کی وحدانیت کے کیا معنی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم ایک ہیں باعتبار ذات کے, ذات کے اعتبار سے ہم سب ایک ایک ہیں, مگر صفات کے اعتبار سے ہم ایک نہیں ہیں. ہم مشترک ہیں صفات کے اعتبار سے. جو صفت میری ہے کہ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں آپ کی بھی ہے, کانوں سے سنتا ہوں آپ کی بھی ہے, منہ سے کہتا ہوں آپ کی بھی یہ صفت ہے, ہاتھوں سے پکڑتا ہوں اٹھاتا ہوں, پاؤں پہ چلتا ہوں, تو یہ صفات کیا ہے؟ ہم ان صفات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں, صفات میں ہم یکتا نہیں ہیں. ذات کے اعتبار سے ہم ایک ہے, مگر صفات کی اعتبار سے ہم ایک نہیں ہے. اللہ رب العزت کی وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح ذات میں ایک ہے اسی طرح اپنی صفات میں بھی ایک ہے. ذات میں ایک ہے, دو تین چار پانچ یہ نہیں ہے, اسی طرح صفات میں بھی اللہ رب العزت ایک ہے. جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اس کو توحید کہا جاتا ہے. تو ثابت کرنا کیا ہے؟ ایک تو صفات سے اللہ کی توحید کو ثابت کرنا, دوسری دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کرنا کہ اللہ رب العزت ذات اور صفات میں ایک ہے. دلائل سے یہ بات ثابت کرنا. اس بات توحید کے کیا معنی ہے؟ دلائل سے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا. شرک کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ذات اور صفات میں شریک کسی کو ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کو ایک کے بجائے دو ماننا، دو تین ماننا، اور صفات میں شرک یہ ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بولنا، اللہ بیماری ٹھیک کرنے والا ہے، شفا دینے والا ہے، آپ کا یہ عقیدہ آ جائے کہ اللہ بھی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے مگر کوئی اور بھی تکالیف اور مصیبت کو ختم کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے، تو آپ نے اس بندے کو اللہ کی صفتیں میں شریک ٹھہرا دیا، اللہ کی صفت ہے برکت ڈالنے والا، تبارک الذی نزل الفرقان، آپ کی ذہن اور عقیدے میں یہ چیز آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خیر اور برکت ڈالنے والی ذات ہے، تو اللہ کی صفت برکت میں آپ نے اللہ کے ساتھ اور کو شریک کر لیا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس بات رسالت، اس بات رسالت کے معنی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حق اور سچ پیغمبر ماننا، اپنی طرف سے یہ لگا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے توحید کے بیان کرنے پر، توحید کے بیان کرنے پر اللہ نے مقرر کیا ہے، دین کو اس نے مکمل بیان کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی اور پیغمبر تا قیامت نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کے بیان کرنے پر مامور کر دیا تھا، اپنی طرف سے یہ کام پیغمبر نے شروع نہیں کیا ہے بلکہ مامور بھی ہے من اللہ، اسی طرح دین کو مکمل پہنچایا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اور قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، اس کو اس بات رسالت کہا جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ تعالی، کوشش کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کوشش کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جن کو اور الفاظ میں اعلائی کلمۃ الحق کہا جاتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا، کیونکہ جہاد کا یہ لفظ جہاد سے بھی ہے، جہاد کے معنی ہے انتہائی کوشش اللہ کے دین کے پرچار کے لیے، اور جہاد کا یہ لفظ جہد سے بھی ہے، جس کے معنی ہے اس عقد، اس عقد کیونکہ اس سے اسلام کی دنیا کو اس عقد ملتا ہے، اس عقد واو سین عین تے اس عقد فرافی، اس سے اسلام کی دنیا کو اس عقد ملتا ہے، فرافی ملتا ہے، اسلام دور دور تک پھیلتا ہے، اس لیے اس کو جہاد کہا جاتا ہے، تو جہاد سے بھی ہے اور جہد سے بھی ہے. اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر مال کو خرچ کرنا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. ان چار مسائل کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا مناسب؟ اللہ رب العزت نے تمام دنیا کو پیدا کیا ہے، توحید کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر آئے ہیں، جو توحید اور سنت کا منکر ہو اس سے جہاد ہوگی. اور جہاد کے لیے لازمی اور ضروری چیز وہ انفاق ہے. کوئی مال نہیں خرچ کرے گا تو اسلحہ کس لیے لیں گے؟ توحید اور رسالت کا منکر ہو اس سے جہاد ہوگی، وہ کافر ہے اس سے جہاد ہوگی. اور جہاد کے لیے لازمی چیز وہ انفاق ہے، مال خرچ کرنا. ان چار مسائل کا آپس میں ربط. پانچواں مضمون اور ٹاپک تقسیم سورت. سورت کتنے حصوں پہ مشتمل ہے؟ سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. یہ سیکھنے کے اعتبار سے کہ طالب علم جو قرآن کے سیکھنے کا طالب ہے اس کو قرآن کے سیکھنے میں مدد دے یہ چیز. سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر سو تک ہے. اس پہلے حصے میں توحید کا بحث اور بیان ہو رہا ہے. دوسرا حصہ 101 نمبر آیت سے 176 تک ہے. اس میں رسالت کی بحث ہو رہی ہے. اس بات رسالت تیسرا حصہ 177 سے لے کر 253 تک ہے. 177 سے 253 تک ہے. اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے. اور چوتھا حصہ 254 سے لے کر آخری سورت تک، 286 نمبر آیت تک، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے. 254 سے آخری سورت تک اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے. پہلے حصے میں توحید کو اللہ رب العزت دلائل عقلیہ سے ثابت فرما رہے ہیں. کس سے؟ دلائل عقلیہ سے. جب 21 آیات پہ انشاءاللہ پہنچیں گے تو دلائل عقلیہ پہ بحث ہوگی کہ دلائل کی کتنی قسمیں ہیں. دوسرے حصے میں اس بات رسالت اللہ رب العزت فرماتے ہیں مخالفین کے 9 اعتراضات دفع کرنے سے. مخالفین کے 9 اعتراضات کو دفع کرنے سے. جبرائیل علیہ السلام پہ اعتراض ہے, سلیمان علیہ السلام پہ اعتراض ہے, ہاروت اور ماروت پہ اعتراض ہے, نسخہ پہ اعتراض ہے, نبی علیہ السلام کو بے ادبی کے الفاظ کہا کرتے تھے, نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ تم اللہ کے ولد نہیں مانتے, اللہ کے نائب سے منکر ہو. اسی طرح جو ہے آپ کی رسالت پہ اللہ ہمیں خود ہی بتا دے, تحویل قبلے پہ اعتراض ہے اور صفا و مروہ پہ اعتراض ہے. 9 اعتراضات. ان اعتراضات کو دفع کیا جاتا ہے کہ آپ کے اعتراضات جو ہے بے جا ہے اور یہ میرا سچا اور برحق پیغام ہے. انشاءاللہ میں تفصیل کروں گا اس پہ کہ ایک چیز کو ثابت کی جاتی ہے کتنے طریقے سے ثابت کی جاتی ہے. اور تیسرا حصہ جس کو کہا جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ, 177 سے 253 تک, اس میں جہاد کی ابتدائی منزل کی بحث ہو رہی ہے. جہاد کے 3 منازل ہیں, ابتدائی, درمیانی اور آخری. اس صورت میں جہاد کی ابتدائی منزل ہے. ہم جہاد کے 4 مراتب اور جہاد کے بہت سارے اقسام یہ سب ہم بیان کریں گے, وہاں 177 آیات تک پہنچیں گے. اس میں جہاد کی ابتدائی منزل, ابتدائی منزل کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. 1 تہذیب الاخلاق. کیا چیز؟ تہذیب الاخلاق, جس کو عام فہم زبان میں مجاہد کا ٹریننگ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مجاہد کی ٹریننگ. دوسری چیز ابتدائی منزل میں ہے سیاست مدنی. کیا چیز؟ سیاست مدنی, ملک کی اصلاح, معاشرے کی اصلاح 4 قوانین سے ہو رہی ہے. اور تیسری چیز جہاد کے ابتدائی منزل کے لیے وہ ہے تدبیر منزل. عام فہم میں اسے کہا جاتا ہے گھر کی اصلاح. اس کے لیے 18 احکام ہیں. طلاق ہے, نکاح ہے, رضاعت کا مسئلہ ہے, عدت کا مسئلہ ہے, یہ سب چیزیں 18 احکام ہیں. چھوٹا حصہ جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی بحث ہے, تو اللہ رب العزت ترغیب دے رہا ہے انفاق کو بہترین بہترین مثال بیان کرنے سے. مثالیں کو بیان کیا جاتا ہے جس سے ترغیب دی جاتی ہے انفاق کرنے پہ ابھارا جاتا ہے, شوق پیدا کی جاتی ہے کہ مال خرچ کرو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے. یہ پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے, یہ 3 ابواب پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے وہ 3 ابواب پہ مشتمل ہے. دیکھیے یہ چیزیں میں روزانہ بیان کروں گا, سمجھ آ رہی ہے؟ مقصد صورت میں, اسی طرح تقسیم صورت, اور پہلا حصہ کتنے ابواب پہ مشتمل ہے, روزانہ اس کی بات ہوگی. یہ آپ سیکھیں گے روزانہ روزانہ میں بیان, جس طرح میں نے سورت فاتحہ کے 3 حصے روزانہ میں بیان کرتا تھا, اسی طرح اس کی بھی ابتدا روزانہ ہوگی جب تک یہ صورت چلتی رہے. پہلا حصہ 3 ابواب پہ مشتمل ہے. پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے. دوسرا باب 21 سے 39 نمبر آیت تک ہے. تیسرا باب 40 سے لے کر آیت نمبر 96 تک ہجین میں تک. اس سوال کا جواب کہ پہلا حصہ تو 100 نمبر آیات تک ہے, آپ نے باب چین میں پہ کیوں ختم کر دیا, ان 4 آیاتوں کو کیوں شامل نہیں کیا, وہاں تک انشاءاللہ پہنچیں گے تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. سمجھ آ رہی؟ 1 سے لے کر 20 تک, 21 سے لے کر 39 تک, اور 40 سے لے کر آیت نمبر 96 تک. یہ پہلا جو باب ہے یہ سورت فاتحہ کی آخری 2 آیاتوں کی تشریح ہے. اس میں سورت فاتحہ کی آخری 2 آیاتوں میں 3 گروہوں کا تذکرہ تھا, مومنین, کافر اور منافقین. ان 20 آیات ابتدائیہ میں ان 3 گروہوں کا تذکرہ ہے. مومنین کی 5 آیاتوں میں 1 سے لے کر 5 تک, کافرہ کا تذکرہ آیت نمبر 6 اور 7 میں, منافقین کا تذکرہ آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 16 تک, اور 2 مثالیں بیان کی جاتی ہے آخر میں وضاحت کے لیے. قرآن اور منکرین قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے 2 امثلہ اس باب کے اختتام پہ ذکر ہوگی. قرآن اور منکرین قرآن کی, منکرین قرآن 2 ہے, ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے, ان کی وضاحت کے لیے 2 امثلہ ہے 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک. کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر, کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر, تحفہ ہے قدردان کے لیے قرآن کا. تو یہ تھا سورۃ البقرہ. ابتدا سے ہم نے شروع کیا, اختتام تک ہم نے پہنچا دیا. کوئی ایسی بات اس میں میرے علم کے مطابق نہیں رہی کہ 1 گھنٹے کے اندر میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی. انشاءاللہ کل کے سبق پہ انشاءاللہ اس پہ تفصیل ہوگی, اور تفصیل وہ اتنی جو ہے مشکل نہیں ہے. ترجمہ تفصیل انتہائی آسان چیز ہے, اصل چیز جو ہے ابتدا میں جو سورت کی ذکر کی جاتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. بندہ اگر اس چیز کو سمجھ لے تو قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا انتہائی آسان ہے. میں 1 گھنٹے کے اندر آپ کو پورا قرآن اس طرح بیان کر سکتا ہوں. الحمد سے شروع کروں گا اور والناس تک پورے قرآن کو میں آپ کے سامنے کر, آدھے گھنٹے کے اندر بھی کر سکتا ہوں. کبھی کبھی ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ میں 2 منٹ کے اندر بھی آپ کو پڑھا سکتا ہوں پورے قرآن کو, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ہمارے استاد محترم کے استاد تھے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرکزہ. اس سے کسی نے پوچھا کہ سورۃ فاتحہ آپ کتنی سالوں میں جو ہے ختم کریں گے؟ اس نے کہا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو تقریباً 6 سال اس پہ لگیں گے اگر صبح سے لے کر شام تک میں اس کی مسلسل درس کرتا رہوں. اس نے کہا 6 سال تو بہت زیادہ ہے. اس نے کہا 1 سال کے اندر بھی کر سکتا ہوں, 1 مہینے کے اندر بھی کر سکتا ہوں, 1 ہفتے کے اندر بھی کر سکتا ہوں, 1 دن کے اندر بھی کر سکتا ہوں, 1 گھنٹے کے اندر بھی کر سکتا ہوں, اور 1 منٹ کے اندر بھی کر سکتا ہوں. جس کو جو چیز آتی ہے نا تو وہ ہر طریقے سے دوسرے کو سمجھا سکتا ہے, مگر جس کو خود ایک چیز نہیں آتی دوسرے کو کسی طریقے سے وہ سمجھا نہیں سکتا. تو انشاءاللہ کل کے سبق میں اس کی تفصیل ہوگی. آپ خود بھی آئے اور اپنے جو آپ کے گھر والے ہیں, بچے ہیں آپ کی, اسی طرح عورتیں آپ کے گھر میں ہیں, مائیں بہنیں ہیں, ان سب کو بھی اس درس میں جو ہے شمولیت کی دعوت دیجیے. تو کل سے انشاءاللہ ہم اس سورت کی ابتدا کریں گے. باخر دعوانا الحمد.